हाँ बसी सिस्टर बाबा वैष्णव की बड़ी कृपा मिली, आप लोगों की कुछ कृपा मिली, अकिंचन हमारे ऊपर की बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मगन मोहन देव जू की जय। श्री भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बो। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनु व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम् वाक्मय ममतम जगत्प्रवती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम्बराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम् वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलम् श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टि उपसुमते रघुनाथ दास श्री जीव मे कौतमन्न मते दयांतरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि पुनश्च वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमंगल श्री व्यवचारी दरी उसमें कर्म संचारी भाव जो है उसका प्रसंग चल रहा है। कभी सौभाग्य के कारण कि प्यारे ने मेरी सेवा ग्रहण की इसलिए गर्व हो रहा है और उसमें श्री बिल मंगल जी का दृष्टांत कल दे आए कि कह रहे हैं हाथ छुड़ाकर जा रहे हो इसमें तुम्हारी बड़ाई नहीं है मैं तो तुमको पकड़ ही लूंगा ये गर्व प्रकट हो रहा है मेरे गर्व से निकलो हृदय से निकलो तो जानो मेरे हृदय में तुम सदा बसे हो तब तुम्हारे पौरुष को देखूंगा। अब कभी किसी गोपी में रूप यौवन को देख करके भी गर्व है कि ये रूप यौवन मेरा श्याम सुंदर की सेवा के लिए है इस बात का गर्व है कि यस्या स्वभाव मधुराम परिवेश परिशेव्य मूर्ति धन्य बभू नितराम अपि यौवनश्री सेम तय ब्रजवधु शतभुक्त भुक्ते दिक्पात माचर प्रश्न कथम सखी ने। एक सखी श्री राधिका की, वो श्याम चंद्र को चढ़ाती हुई कह रही है। राधिका की सखी गर्भ में श्याम चंद्र को चढ़ाती हुई कह रही है, भाई श्याम चंद्र मेरी सखी राधिका तुमको बहुत आदर देने वाली नहीं है, तुमको ज्यादा भाव देने वाली नहीं है, ज्यादा भाव रखाओ, मेरी सखी तुमको आदर देने वाली नहीं है। ये गर्भ में सखी के भाव, सखी के वचन है। मेरी सखी के आगे तुम कहाँ टिकते हो, हमारी सखी राधिका के आगे तुम्हारी कोई महिमा नहीं है, ये दिखा रहे। यस्या स्वभाव मधुराम परिशेष मूर्ति, मेरी सखी श्री राधिका। देखिये कैसे है, दूती बनने का कार्य भी हो रहा है कि श्याम सुंदर के मन में उत्कंठा जगा रही है। मेरी सखी की श्री विग्रह, मेरी सखी की मूर्ति वैसी है, मेरी सखी का देह ऐसा है कि स्वभाव मधुरम, वह स्वाभाविक रूप से ही मेरी सखी परम परम मधुर होकर के विराजमान है। यस्या स्वभाव मधुरम परिश्रेय भी मूर्ति, उस सखी की मूर्ति की सेवा करके। यस्या स्वभाव मधुरम परिश्रेय भी मूर्ति, मेरी सखी की श्री विग्रह की सेवा करने के लिए धन्य बभू नितराम अप यौवन श्री, यौवन रूपी लक्ष्मी भी, यौवन लक्ष्मी भी मेरी सखी का सेवन करके धन्य। सखी के अंग में यौवन का उदय हुआ, वो यौवन श्री भी अत्यंत अत्यंत धन्य हुई। से हम तो ब्रजवधु शतभुक्त भुक्ते, श्याम सुंदर आप तो ब्रजवधु शत सैकड़ों सैकड़ों ब्रजवधुओं के द्वारा आपके माधुर्य का आस्वादन करके छोड़ दिया गया है। जैसे कहने का मतलब ये परिहास में जैसे छू छो, ऐसे उनको छोड़ दिया गया है। शत शत जो ब्रजवधु हैं उन्होंने आपका आस्वादन करके आपको परिशिष्ट के रूप में, अविशेष के रूप में छोड़ दिया है। ऐसी ऐसे आपके ऊपर मेरी सखी काय को निगाह डालेगी, हमारी सखी कहाँ कहाँ आप टिकते हैं, उनकी सखी के आगे नहीं टिकते हैं, ये अपनी सखी के गौरव का वर्णन करें। साथ के साथ में श्री राधिका की महिमा का गायन करके उनकी उत्कृष्टता का भी वर्णन किया जा रहा है। दोबारा यस्या माने मेरी सखी, जो स्वभाव मधुरम स्वाभाविक रूप में ही परम मधुर है, उनकी परिशेष भी मूर्ति, उनकी मूर्ति का सेवन करके धन्य बभू मिश्राम अपने यौवन श्री, यौवन श्री भी उनका सेवन करके धन्य हुई। नव वय की अवस्था में, वय संधि की अवस्था में जहां यौवन भी मेरी यौवन श्री, वो भी मेरी सखी के श्री अंग का स्पर्श करने में डरता है, धीरे धीरे उनके शरीर में यौवन के लक्षणों को प्रकट करता है, एकाएक प्रकट नहीं करता है, डरते डरते झिझकते हुए वह मेरी सखी के श्री अंग में यौवन का प्रवेश करता है, यौवन के शोभा का दर्शन कराता है। ऐसे मेरी सखी आपके ऊपर काय को दृष्टिपात करने लगी, अरे अनेक अनेक ब्रजवधुजन ये आपका सेवन करे तो भले करती रहे। तो से हम तय ब्रजवधु शतभुक्त मुक्ते, शतभुक्त मुक्ते ब्रजवधुओं ने, सैकड़ों ब्रजवधुओं ने आपके माधुर्य का आस्वादन करके आपको मुक्त कर दिया है, छोड़ दिया है। ऐसे आपके ऊपर मेरी सखी दृष्टिपात भी क्यों करेगी, दृष्टि भी क्यों डालेगी। ये सखी की महिमा, साथ के साथ पे सखी में नव यौवन पूर्ण रूप से विराजमान है, वह सर्वश्रेष्ठ है और स्वाधीन भक्त का होकर के आपके ऊपर दृष्टिपात करने में भी सहज मान धारण करके, स्वाभाविक मान धारण करके वो विराजमान। अब कभी गुण को देख करके भी अपने को देख करके गर्व होता है, अपनी वस्तु अपनी रचना का दर्शन करके गर्व होता है। तो कोई सखा श्याम सुंदर के लिए माला गूंथ रहा है और वो गर्व में कहता है, अपनी माला की सुंदर माला देख करके कह रहा है कि आ इस माला के आगे, अरे सखाओ तुमने जो माला गूंथी है मेरी माला के आगे कहाँ टिकती है, ऐसे गर्व प्रकट कर रहा है कि गुम भक्त गोप आप उसमें सुगंध भी, जितने भी गोप हैं वे सुगंधी पुष्पों से कुंभक्त दामन, भले माला कितनी भी गूंथते रहें, काम माने अपनी स्वेच्छा से कितनी भी माला गूंथते रहें, धृत रामणीय कई उनके फूल भी बड़े रमणीय हो सकते हैं, धृत रामणीय कई रमणीयता धारण करने वाले उनके फूल हैं, ऐसे फूलों से अंग वो कितनी भी माला भले गूंथते रहें, पंत देखना निधास्यत किंतु सकृष्ण मग्धता, सबसे पहले कृष्ण मेरी माला को ही चुनेंगे अग्रता और उसको ही वे पहनेंगे, निधास्यत कृष्ण सकृष्ण मग्धता कृष्णो मदीयाम हृदय विस्मित सृजाम, श्री कृष्ण मेरी माला को ही अपने हृदय में विस्मित होकर के मेरी माला को धारण करेंगे। श्री शिवा जी के वार्ता में एक जगह प्रसंग आता है कि किसी मालिन की दलिया में किसी गुलाब के फूल को देख करके दो भक्त उस फूल को लेने के लिए तैयार हो गए और एक ने उसने बताया कि दोनों कह रहे हैं ये फूल तो मैं लूंगा, ये फूल तो मैं लूंगा, झोबे का उनके घर पे ठाकुर जी थे, हाँ हाँ, दूसरा अकबर का कोई सेवक सेवक आया, हाँ हाँ हाँ हाँ, दोनों लड़ने लगे, सौदा हो चुका है, मतलब झोबे के प्रति सौदा हो चुका है 25 पैसा में, हाँ, तो अकबर का सेवक आया था, सेवक आया था, हाँ, उन्होंने ज्यादा दाम लगाया, हाँ, 25 पैसे की जगह मैंने उसके उसने कितना पैसा लगा दिया, 100 रुपये और कहीं 100-150-200 रुपया से ज्यादा वो फूल हो गया और उस फूल को उस गरीब सेवक ने, उसकी सामर्थ्य नहीं थी, आर्थिक स्थिति इतनी श्रेष्ठ नहीं है, फिर भी उसने ठाकुर जी की सेवा के लिए उस फूल को ले लिया, सुंदर से सुंदर वस्तु संपत्ति बेच दिया, बेच के वो गरीब, हाँ, और उस फूल को ले आया और श्री श्रीजीवा के मस्तक के ऊपर जिसने फूल रखा तो गर्दन झुक रही थी और श्री गोसाई जी पूछ रहे हैं कि लालन आज गर्दन झुक क्यों रही है, बोले वजन से झुक रही है, उस भक्त ने मेरे ऊपर इतना एहसान दबा दिया है कि उसने सब घर द्वार बेच करके और मुझको फूल कर दिया, तो भाव से झुक रही है इसकी मदद। तो गुम भक्त गोपा उसमें सुगंध दी, सुगंधी फूल से गोपगण कितने भी फूलों को दामों को दाम माने माला को गूंथे, ओ माला कितनी भी रमणीय हो पंत देखना कृष्ण मेरी माला को ही कृष्णा पूर्वक सबसे पहले ग्रहण करेंगे और किसी की माला को भी ग्रहण नहीं करेंगे। अब सर्वोत्तम आश्रय ग्रहण करने का एक दृष्टांत दे रहे हैं, हमने जब सर्वोत्तम वस्तु का आश्रय ग्रहण कर लिया है तो फिर हम क्यों डरें, सर्वोत्तम वस्तु का आश्रय ग्रहण करके कह रहे कि तथा नते माधव तावका क्वचित भुष्यन्ति मार्गा त्वय बद्ध सौहृदा त्वया विभुक्ता विचरन्ति निर्भया विनायकार्दिक पुरुष प्रभु। भगवान पधारे हुए हैं गर्भ में देवकी जी के तो उस समय गर्भस्थिति करते हुए सारे देवता आकाश में एकत्रित हैं और वे स्तुति कर रहे हैं श्री कृष्णचंद्र की, गर्भ में स्थित भगवान की स्तुति कर रहे हैं। गर्भस्थिति का प्रसंग है कि तथा नते कि ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानना तो यस्त भावात अभिशुद्ध बुद्धेह आरुही कृच्छेण परम पदम तथा पतंत्यधो नादृत युष्मदंगया। ये पहला वाला श्लोक है, इस श्लोक के पहले का श्लोक है कि जो तथांगते माधव ताव का क्वचन, ये आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बड़े कठिन से ज्ञान की परम सीमा पर पहुंचते हैं और ज्ञान की परम सीमा पर पहुंच करके और वहां पर वे भ्रष्ट हो जाते हैं। वहां पर पहुंच करके भ्रष्ट हो जाते हैं क्योंकि वे भगवत स्वरूप को कहीं मायक मानते हैं कि माया के प्रभाव से विद्या का आश्रय लेकर के तो भगवत स्वरूप बना है। तो आरुही कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतंत्यधा, बड़े कठिन से परम पद को वे प्राप्त करते हैं और फिर पतंत्यधा वहां से नीचे गिर जाते क्योंकि नाते तो युष्मदल गया। उन ज्ञानियों ने भक्ति के लिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भक्ति का आश्रय तो ग्रहण किया पर भक्ति का आश्रय ग्रहण करके भगवत स्वरूप को उन्होंने कहीं मायक माना कि भगवान ने जैसे माया से संपूर्ण जगत की रचना की। हाय हाय, वे ऐसा कह देते हैं कि भगवान ने अपने लिए भी एक शरीर बना लिया, कौन सी बड़ी बात। और यदि वे भगवत स्वरूप में कहीं विद्या के कारण विद्या के आश्रय रूप में भगवत स्वरूप है, ऐसा यदि उनके हृदय में कहीं गलत विचार आ गया तो भगवान का अपमान हो गया। और भगवान का अपमान हुआ तो भगवान का अपमान होने पर भक्त महारानी रूट जाएंगे और भक्त महारानी रूठी तो उनका जितना भी ज्ञान है, ज्ञान के जो जितने भी साधन किए वे सब साधन अपने आप समाप्त हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में नीचे गिर जाएंगे। तो शुरू शुरू में तो वे भक्ति का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं और भक्ति का आश्रय इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि भक्ति का आश्रय ग्रहण करके जगत की निवृत्ति हो जाएगी, संसार बंधन की निवृत्ति हो जाएगी, इसलिए भक्ति का आश्रय को उन्होंने ग्रहण किया। पर भक्ति का आश्रय ग्रहण करने पर जैसे ही संसार छूटने लगा और उनको कहीं जीवन मुक्तता की प्राप्ति होने लगी, उनके हृदय में कहीं ये विचार आया कि हाय भगवान का स्वरूप तो ब्रह्म तो निर्गुण निराकार निर्विशेष है और भगवान का स्वरूप ये माया के कारण भगवान ने अपने स्वरूप को धारण किया है और भगवत स्वरूप में ये मायकता का विचार आया तो भक्त महारानी को बुरा लगेगा। अपने स्वामी की निंदा देख करके भक्त महारानी जैसे ही अंतर्धान होंगे वैसे ही उनका जो पहले भक्ति की कृपा से जो ज्ञान और वैराग्य बढ़ रहा था वह ज्ञान वैराग्य धीरे समाप्त होता हुआ चला, ज्ञान वैराग्य समाप्त होते ही वे पतंत्यधो नागृत युष्मदंगया, वे नीचे गिर जाते। ऐसे लोगों को रूढ़च्युत कहा गया, उनकी एक संज्ञा दी गई रूढ़ और फिर वहां से च्युत, ऊंचे चढ़ करके वहां ऊंचाई से नीचे गिर, वे रूढ़च्युत होकर के विराजमान, रूढ़च्युत कहलाए। परंतु इसके बाद का श्लोक यहां पर दिया है गर्भ में कि सर्वोत्तम वस्तु का आश्रय ग्रहण करने पर भक्तों में क्या गर्व होता है कि तथा नते माधव ताव का क्वचित, हे माधव आपके ताव का माने आपके जो भक्तगण हैं वे क्वचित माने कभी भी न भ्रष्यन्ति मार्गा, विभक्त मार्ग से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते हैं, विभक्त मार्ग से कभी भी नीचे नहीं गिरते हैं, क्योंकि त्वय बद्ध सौहृदा, उन्होंने आपके साथ में ही सौहृद भाव बांध रखा है, त्वय बद्ध सौहृदा, आपके साथ में ही वे सौहृद भाव बांधे हुए हैं, और त्वयानुभुक्ता, तुम्हारे द्वारा वे सर्वदा रक्षित रहते हैं, इसलिए विचरत निर्भया, वे निर्भय होकर के विचरण करते हैं। कहाँ विचरण करते हैं? विनायका निकट मूर्धसु प्रभो, विनायक माने जितनी भी आपत्तियां हैं विघ्न, उनके स्वामी विघ्नेश, उन विघ्नेशों के सिर के ऊपर भी पैर रखते हुए वे विचरण करते हैं। विनायक अनिक माने सेना, उनका पालन करने वाले माने सेनापति, विनायक के सेनापतियों के सिर के ऊपर भी वे सिर रखते हुए विचरण करते हैं, अर्थात कोई भी विघ्न उनके भजन में बाधा नहीं डाल सकता, और वे सारे विघ्नों को पार करके विघ्न उनके भजन को बढ़ाने में सहायक मात्र होते हैं, उनकी उत्कंठा को बढ़ाने में सहायक होते हैं, वे उन विघ्नों से कभी भी अपने भजन से नीचे नहीं गिरते हैं। तो तथा ते माधव ताव का क्वचित, हे माधव, ताव का माने जो ये विचार कर रहे हैं कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं, ऐसा आत्मसमर्पण जिन्होंने कर लिया है, वे कभी भी न भ्रष्ट मार्ग, विभक्त मार्ग से नहीं गिरते हैं। मार्ग का अर्थ है, श्री बल्लभाचार्य जी ने मार्ग शब्द का अर्थ किया, मृग्यते पुरुषोत्तम अनेनो इति मार्ग, मार्ग शब्द का अर्थ यह है कि जिसके द्वारा पुरुषोत्तम को ढूंढा जाए, उसका नाम मार्ग। तो मार्ग कहने का मतलब ही है कि वे पुरुषोत्तम को ढूंढ रहे हैं, पुरुषोत्तम को प्राप्त कराने का जो मार्ग है, उस मार्ग से वे कभी भी नहीं गिरते हैं, भक्ति मार्ग से, भक्ति साधन से वे कभी नहीं गिरते हैं, क्योंकि त्वय बद्ध सौहृदा, आप में उनका सौहृद बंधा हुआ है, वे आपके द्वारा सुरक्षित होकर के विचरंत निर्भया, निर्भय होकर के विचरण करते हैं, क्योंकि हमारा रक्षक कोई बड़ा बलवान व्यक्ति है, इसलिए निर्भय। तो जो कहीं बलवान व्यक्ति से संरक्षित होता है वो कहीं डरता नहीं है, इसी प्रकार वे निर्भय होकर के विचरण करते हैं, और विघ्न करने वाले जो विघ्नेश उनकी सेनापतियों के सिर के ऊपर भी रखते हुए वे विचरण करते हैं। विनायक आदि का मूर्ति सुख प्रभो, माने किसी भी आपत्ति से वे डरते नहीं है। अब इष्ट लाभ, ये हो गया सर्वोत्तम वस्तु का आश्रय ग्रहण करने से गर्व, अब इष्ट लाभ से भी गर्व होता है, कि वृंदावनेन्द्र भवतः परम प्रसाद प्रसादम आसाद्य नंदित मतिर मुरुद्धतोऽस्मि आशंसते मुनि मनोरथ वृत्ति मृग्याम वैकुंठनाथ करुणाम अपि नाति चेतः। इष्ट का लाभ प्राप्त करके कोई भक्त कह रहा है कि हे वृंदावनी, वृंदावनेन्द्र, वृंदावन के हे चंद्रमा, चंद्र का मतलब है आनंद देने वाले, संपूर्ण वृंदावन को आनंदित करने वाले, भवतः परम प्रसाद प्रसाद, आपकी परम कृपा को मैंने प्राप्त कर लिया है, और उस परम कृपा को प्राप्त करके नंदक मति ही मैं अत्यंत आनंदित बुद्धि वाला हो रहा हूं, मुह उद्धतास्मि, और इस आनंद ने मुझे इतना उद्दंड भी बना दिया है, आपकी कृपा ने मुझे इतना उद्दंड बना दिया है, उद्धतास्मि, मैं इतना उद्धत उद्धत भी हो गया हूं कि जिन वैकुंठनाथ नारायण की कृपा को प्राप्त करने के लिए मुनि मनोरथ वृत्ति मृग्याम, मुनि मनी मन में चाहते हैं परंतु उनको रास्ता नहीं मिलता है कि वैकुंठनाथ की कृपा कैसे मिले, तो मुनि मनोरथ वृत्ति मृग्याम, मुनियों के मनोरथ की वृत्ति में जो वैकुंठनाथ की करुणा चाही जाती है कि वैकुंठनाथ मेरे ऊपर कृपा करें, ये करुणा चाही जाती है, और आसन से उसकी वे प्रार्थना करते हैं, आज मेरी दशा ये हो गई है, ऐसा उद्धत हो गया हूं, मैं उत्तंत हो गया हूं कि वैकुंठ नाथ कृपा करुणाम अपे नादि चेता, मेरा चित्त वैकुंठ नाथ की करुणा को भी नहीं चाहता है। श्री कृष्ण की करुणा को प्राप्त करके इतना आनंदित हो गया हूं कि मेरा चित्त अब वैकुंठ नाथ की करुणा को भी नहीं चाहता है। ये गर्भ का उदाहरण है। यहां पर सावधान ध्यान रखना चाहिए कि वैकुंठ नाथ की निंदा करना ये कभी भी तात्पर्य नहीं, अपने स्वरूप की महिमा का स्थापन करना यही तात्पर्य है। और ये सामान्य नियम भी है कि नहीं निंदा निंद्यम निंदाय तुम प्रवर्तते स्वमतम स्थापय तुम। श्री वृजेंद्र नंदन की महिमा को स्थापित करने के लिए यहां पर ये बात कही गई है। ये श्री वैकुंठ नाथ की वैभव की निंदा करने के लिए बात नहीं कही गई है। अब एक सात्विक भाव है, एक संचारी भाव है, उसका नाम है शंका। उस शंका का वर्णन कर लें, ये गर्व का वर्णन हो गया, अब शंका का वर्णन कर लें कि स्वीय चौराप राधे चौर अपराधादे पर क्रौर्याद तस्तथा स्वानिष्ट प्रेक्षण यत्तु सा शंका इति अभिधीयते। कभी कोई वस्तु की चोरी कर रहा हो तो उसके हृदय में शंका रहती है, कहीं कोई देख नहीं ले, कोई पकड़ नहीं ले, चोर के पैर कितने से जल्दी से भाग जाता है चोर। तो स्वीय चौर्य अपने चौर्य के कारण कभी कभी शंका उत्पन्न होती है कि मैं चोरी कर रहा हूं, कोई पकड़ नहीं ले, इस भय से शंका उत्पन्न होती है। फिर अपराध हादे, कोई अपराध किया है तो उस व्यक्ति के सामने जाने में व्यक्ति को शंका होती है, उनको कैसे मुंह दिखाऊं अपने। फिर पर क्रोध, दूसरे की क्रूरता देख करके भी उसके सामने जाने में शंका होती है, बड़ा क्रूर व्यक्ति है, कहीं मार नहीं बैठे, तो दूसरे की क्रूरता देख करके और आदि मन अन्य अन्य भी कोई कारण हो सकते हैं जिनके कारण शंका होती है। शंका किसको कहेंगे, शंका की परिभाषा क्या है कि स्व अनिष्ट उत्प्रेक्षण, मेरा इससे अनिष्ट हो सकता है, यह उत्प्रेक्षा मान कल्पना। उत्प्रेक्षा शब्द का शब्दार्थ होता है कल्पना, उपमा का शब्दार्थ होता है समांतर, और रूपक का शब्दार्थ होता है आवक। इसी से बने तीन अलंकार। तो स्व अनिष्ट उत्प्रेक्षण, अपना जो अनिष्ट है उस अनिष्ट की कल्पना करना, उस कल्पना को ही शंका इति अभिधीयते, उसको ही शंका कहा जाता है। तो अपनी चोरी के कारण, किए गए अपराध के कारण, दूसरे की क्रूरता को देख करके अपने अनिष्ट की कल्पना करना, यह शंका कहलाती है। अब शंका में चेष्टाएं कौन कौन सी आती हैं, तो कहते हैं असिर अत्र आश्य शोष, माने आश्य माने मुख, उस मुख का सूख जाना, वैवर्ण मुख का रंग बदल जाना आदि, दिप प्रेक्षण माने बगले झांकना, दिशाओं की ओर देखना, और दुर्पेक्षा और लीनता देना, और कहीं छिपने का प्रयास करना, सामने न पड़ना, ये शंका की चेष्टा है। तो मुंह का सूख जाना, मुंह का रंग बदल जाना, दिशाओं को देखना और कहीं छिपने का प्रयास करना, ये सारे अनुभव वहां प्राप्त होते हैं। जैसे ब्रह्मा की दशा, कि ब्रह्मा श्री कृष्ण को भोजन करते हुए सखाओं के साथ में देख रहे हैं और श्री बालकृष्ण सखाओं के साथ में जूठन खा रहे हैं, जूठन खिला रहे हैं और चीं चीं करके खा रहे हैं। तो ब्रह्मा के मन में विचार आ रहा है, ये कैसा ईश्वर जिसको आचार विचार का जरा भी ज्ञान नहीं है। फिर मन में विचार किया, ये ईश्वर की ईश्वरता हो सकती है, लीला हो सकती है, इस बात में मुझे संदेह नहीं करना चाहिए कि ये ब्रह्म है, क्योंकि मूल कारण में ही सारे कार्य लीन होते हैं। जैसे जल अपने मूल कारण समुद्र की ओर भागता है, अग्नि की ज्वाला अपने मूल कारण स्वर्ग सूर्य की ओर भागती है, ऐसे ही जीव अपने मूल कारण ब्रह्म की ओर ही भागता है और अंत में जीवात्मा ब्रह्म की ओर ही लीन होती है। ये मैंने अभी देखा कि अघासुर का वध किया गया और अघासुर की ज्योति ब्रह्म में लीन हुई, इसलिए कृष्ण ब्रह्म है, इस बात में संदेह नहीं है। अब ब्रह्मा के हृदय में विचार आया कि मैं ये देखूं कि कृष्ण के ऐश्वर्य प्रकट करने पर ब्रजवासियों में उद्वेग होता है, ऐसा मैंने देखा। यद्यपि कृष्ण ने ऐश्वर्य प्रकट किया तब ब्रजवासी उद्विग्न होते हैं। क्या ऐसी भी कोई स्थिति है कि कृष्ण अपने ऐश्वर्य को प्रकट कर रहे हों और फिर भी ब्रजवासी उद्विग्न नहीं? इसलिए इनके बछड़ा बालकों को मैं चुरा लूं। दूसरी बात ब्रह्मा ने यह जानना चाहा कि इनमें जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य सार्वकालिक है कि तात्कालिक है? कुछ समय के लिए ईश्वर रहते हैं फिर इसके बाद में ईश्वर नहीं रहते हैं, इस समय तो ये लग रहा है ईश्वर नहीं है, जूठन खा रहे हैं, जूठन खिला रहे हैं और एक एक लड्डू एक एक सेब उसकी लोभ में आकर के, जैसे जीव के लोभ में एक सामान्य बालक जैसे छीना झप्पी करता है, ऐसे बगल के साथियों के साथ में ये छीना झप्पी कर रहे हैं। ब्रह्म होते तो छीना झप्पी क्यों करते? तो इनकी जो ब्रह्मता है वह सार्वकालिक नहीं है, वह तात्कालिक है, कुछ समय के लिए टेम्पररी है। तो ये जानने के लिए ब्रह्मा ने उस समय बछड़ाओं को चुराना चाहा। चुरा रहे हैं, उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि सतर्ण कम डिंब कदम्ब का हरण। ब्रह्मा तर्ण माने जितने भी छोटे छोटे बछड़ा थे उन बछड़ाओं को, और डिंब माने जो सखागण हैं उन सखागणों को हरण करना चाहते हैं, कृष्ण के सखा बालकों को हरण करना चाहते हैं। तो डिंब माने छोटे बालक और तर्ण माने बछड़े, इनको हरण करना चाहते हैं। सब सदम्भ अम्भोरो संभवस्तदा, ब्रह्मा उस समय दम्भ से युक्त हो गए कि मैं जगत का स्वामी हूं और ये सब अभिमान में आकर के अम्भोरो संभव, अम्भोरो माने कमल, उससे उत्पन्न होने वाला जिसका जन्म हुआ था, ऐसे ब्रह्मा ब्रह्मांड कमल में जिनका जन्म हुआ वे ब्रह्मा तुरो भविष्य हरिता, बछड़ा बालकों को चुराते हुए छिपकर तुरो भविष्य स्वयं छिपते हुए वे हरिता, वे बछड़ा बालकों को चुराने लगे। चोर जैसे छिपकर के आता है और छिपकर के चुराता है, इसी प्रकार श्री ब्रह्मा भी छिपकर के उस समय चुराने लगे। हर तस्य लक्षण अष्टौ जो अष्टौ हरतः समीक्षते, और उस समय हरतश्च ईक्षण अपनी ईक्षण माने नेत्रों से, ब्रह्मा की आठ आंखें हैं तो उन आठ आंखों से अष्टौ हरतः आठों दिशाओं की ओर वे देखते रहे। तो हरित शब्द में यमक अलंकार का प्रयोग है, हर्ता माने चौराते हुए, और हर्ता का तात्पर्य है कि दिशा को, हरित के दो अर्थ, हरित माने दिशा, हरित माने चोर हरण करना। तो बछड़ा बालकों को चुराते हुए आठों दिशाओं की ओर आठों नयनों से ब्रह्मा देखने लगे। तो त्रो भविष्य माने स्वयं छिपते रहे, और हरितश्च बछड़ा बालकों को चुराना चाह रहे हैं। उस समय चल ईक्षणे अपनी चंचल आठ आंखों से अष्टाभि, अपनी चार आंखों से अष्टौ हरिता समीक्षते, आंखों जो हरिता माने दिशाएं, उन दिशाओं को ब्रह्मा देखने लगे। तो यहां पर चोर के चोरी करते समय ये शंका कि कहीं कृष्ण मुझे देख नहीं ले, ये प्रकट हो गया। अब दूसरी शंका अक्रूर जी के विषय में, अक्रूर जी के मन में भी यही शंका है कि स्वयमंत कम हंत बमंत मर्थम निन्नुत्य दूरम यद हम प्रयापा अवध्य मध्य आप तथैव कर्म शर्माण चित्ते मम निर्मम निर्मिदति। के स्वयमंत कम हंत बमंतम, मैंने उस शमंतक मणि का हरण किया है जो कि बमंतम अर्थम, जो धन की स्वर्ण की उल्टी करता है, स्वर्ण का बमन करता है। तो शमंतकम हंत हरंतम, उस शमंतक मणि का मैं हरण कर रहा हूं जो कि बमंतम अर्थम, स्वर्ण की उल्टी करता है, स्वर्ण उत्पन्न करता है। निन्नत्य दूरम यद हम प्रयाता, और उसका हरण करके, समंतक मणि का हरण करके, समंतक मणि को छिपा करके मैं यहां काशीपुरी में आ गया हूं। यद हम प्रयात अवध्यम अध्यापे तदेव कर्मम, आज अवध्य माने ये निंदित, मैंने जो कर्म किया है कि किसी दूसरे की वस्तु को लेकर के यहाँ छिपा करके यहाँ में ले आया हूँ, तो अवध्यम अध्याप तदेव कर्म, मैंने जो अवध्य कर्म किया, अनवध्य कहते हैं श्रेष्ठ जिसमें दोष नहीं हो, और अवध्य कहते हैं जिसमें दोष हो, ऐसे अवध्य कर्म को करते हुए शर्माणि चित्ते मम निर्मिनक्ति, आज मेरा सुख चित्ते शर्माणि, मेरे चित्त में जो शर्म माने सुख, वह आज निर्भिनक्ति, वह आज चूर चूर हो रहा है, निर्भिनक्ति, आज मेरा वह सुख चूर चूर होता हुआ चला जा रहा है। इस अवध्यम अध्याप तदेव कर्मम, इस अवध्य निंदित जो कर्म है, उस निंदित कर्म को करने पर मेरे चित्त में जो भी सुख था, वह सुख चूर चूर हो रहा है। जो आप सुन रहे, समंतकम भूत बमंतम अर्थम, जो धन को उकलती थी, ऐसी समंतक मणि को निंदित्यो मैंने छिपा लिया, और छिपा करके दूरे यदहम प्रयाता, मैं जो दूर यहाँ काशीपुरी में चला आया हूँ। अवध्यम अध्याप तदेव कर्म, तो मेरा तदेव कर्म, यह कर्म ही अवध्य है, माने निंदनीय है। इस कर्म को करते हुए शर्माणि चित्ते निर्भिनक्ति, मेरे चित्त में जो शर्म माने सुख था, वह सुख नष्ट हो रहा है। शर्मा इसीलिए कहते हैं जो ब्रह्मानंद में डूबे रहे, उन ब्राह्मणों को कहते हैं शर्मा। सभी ब्राह्मण शर्मा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं सब शर्मा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और जितने भी क्षत्रिय हैं वे सब वर्मा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वर्म माने कवच, रक्षक होकर के विराजमान, सबके लिए सामान्य वर्मा शब्द है क्षत्रियों में, और जितने भी वैश्य हैं वे सब गुप्त शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो शर्मा वर्मा और गुप्ता तो शूद्र लोग लगा रहे वर्मा तो हाँ वो लगा रहे तो बोले तो परंतु वर्म शब्द जो है वो माने जो रक्षा करने वाले हैं वे वर्म संदर्भ पढ़ने के टाइम ऐसे करते हैं ना शर्मा वर्मा हाँ संध्या में वैसे ही ऐसे बोलते हैं अमुक देव शर्मा हम अमुक देव वर्मा हम अमुक गुप्तो हम ये तो शर्मा गुप्त मतलब रक्षा धन की जो रक्षा करे धन की रक्षा करे और समाज के जो क्रॉस इकोनॉमी है उसकी रक्षा करने वाला जो है उसको गुप्ता धन को सुरक्षित रखे शर्मा माने कल्याण करने वाले आनंद ब्रह्म में डूबा ब्रह्म के सुख में डूबने वाला उसका नाम शर्मा शर्म माने सुख ब्रह्मानंद में जो डूबा है डूबा रहे वो शर्म और यहाँ पर ये हरता हरता में पहले यमक अलंकार था उसका अब अपराध के द्वारा भी कभी कभी शंका की प्राप्ति होती है उस अपराध के द्वारा प्राप्त होने वाली शंका का वर्णन कर रहे हैं कि यदवध मनलोसी नंद गोष्ठ तदवध वृष्टि मची करा शशि शह श्रुण हित मभिता प्रपद्य कृष्णम श्रीयम अभिशंकम अलंकुरुत्व मैत्री ब्रिज के ऊपर इंद्र ने वर्षा की और वर्षा करने के बाद में जब कृष्ण ने ब्रिज की रक्षा कर ली और इंद्र पराजित हो गया तो वो बड़ा लजा रहा था जान गया कि ये ईश्वर है और लजा रहा है वो ब्रह्मा के पास में गया कि मुझ पर बड़ी गलती हो गई है आप कृष्ण से मेरी मुझे क्षमा करा दो मुझे कृष्ण से मैं प्रार्थना करूँ ऐसी मेरी मेरे ऊपर कृपा करूँ तो उस समय ब्रह्मा इंद्र को समझाते हुए कह रहे हैं कि अरे इंद्र यदवध मदनोसी नंद गोष्ठा तदवध ही पृष्ठ मची करा शचीश कि अरे शचीश अरे शचीपति इंद्र तूने नंद गोष्ठ वृष्टिम अची करो तूने नंद बाबा के गोष्ठ में अपूर्व वृष्टि की हाथी की सूर के बराबर मोटी मोटी धारा लगातार 7 दिन तक पड़ी तूने ब्रिज में प्रलय करने का प्रयास किया और ऐरावत को लगाया समुद्र से खींच खींच करके पानी लाओ बादलों में कहीं कमी नहीं हो जाए और स्वयं ऐरावत के ऊपर बैठ करके वज्र का प्रहार करते हुए बिजली कड़काते हुए गोवर्धन के ऊपर ब्रिज के ऊपर वज्रपात कर रहा है और अपनी पूरी सेना और अपने जितने भी मित्र हैं 49 मरुद्गण उन मरुद्गणों के साथ में ब्रिज के ऊपर आक्रमण कर रहा है तो भयंकर 49 मरुद्गण एक साथ हवा चला रही है इतना वेग तो मरुद्गण का वेग उधर इंद्र वज्रपात कर रहा है वज्र चला रहा है उधर ऐरावत जल भर भर करके ला रहे हैं और सांबर तक जो मेघ हैं संबर्त कहते हैं प्रलय उस प्रलय के जो मेघ हैं उन प्रलय के मेघों को वे बाहर डाल रहे हैं प्रलय के मेघ वर्षा कर रहे हैं तो अरे इंद्र तूने नंद गोष्ठ श्री नंद बाबा के इस गोष्ठ के ऊपर यदमधिमान जब से तूने वृष्टि की है तब तक इसलिए तदवध मलिनोसी तू मलिन मुख हो रहा है तू मलिन मुख हो रहा है परंतु अब मैं तुझे हित की बात कह रहा हूं तुझे मैं हित की बात कह रहा हूं के श्रुण हितम अभिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं तुझे सलाह दे रहा हूं कि प्रपद्य कृष्णम कि अब तू कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर ले प्रपद्य कृष्णम, तू कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर ले, श्रियम अभिशंकम अलंकुरुत्व इंद्रिम। तो यद तू शरणागति ग्रहण कर लेगा तो तुझे इंद्र की लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाएगी। इंद्र की जो श्री है, इंद्र की जो संपत्ति है, उस इंद्र की संपत्ति को तू प्राप्त कर सकेगा। ये अपराध के कारण इंद्र में जो लज्जा थी, शंका थी, उस शंका का ये दृष्टांत हुआ कि उसने अपराध किया, अपराध के कारण उसमें शंका उत्पन्न हुई। अब कभी कभी दूसरे के क्रूरता को देख करके वो भी ये शंका उत्पन्न होती है, दूसरा बड़ा क्रूर है इस बात से भी शंका उत्पन्न होती है। उस शंका का पर क्रोधेन शंका, इसका पद्यावली में निरूपण किया गया कि पृथ्वीतन तथा ममार्थ मुच्चय सहचर बल्लव चंद विप्रयोग कटुभ असुर मंडल परीता दनुज पते नगरे यथास्य वास। कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है, श्राधारणी श्री ललता जी से कह रही है, बोले अभी सखी पृथ्वीतन तथा ममार्थ मुच्चय, श्याम सुंदर मुझसे दूर हैं, ये मुझे उतना कष्ट नहीं दे रही है, उतनी ये बात मेरे हृदय में कहीं चिंता उत्पन्न नहीं कर रही है, व्याकुलता उत्पन्न नहीं कर रही है कि इतनी व्याकुलता नहीं हो रही है। जैसी व्याकुलता हो रही है काय के कारण, उतनी शंका उत्पन्न नहीं हो रही है। शंका काय के कारण उत्पन्न हो रही है कि हाय प्यारे, मथुरा में असुर जनों के मंडल के बीच, वहां पर असुर जन भी निवास करते हैं, कंस के पक्षपाती भी निवास कर रहे हैं, और ऐसे मथुरा में असुरों से घिरे हुए हाय प्यारे निवास कर रहे हैं, ये बात मुझे ज्यादा व्याकुल कर रही है, शंकाकुल कर रही है। ये शंका का दृष्टांत। तो राधा रानी कह रही हैं, मुझे ये बात ज्यादा दुख नहीं दे रही है कि कृष्ण से मैं बिछुड़ गई हूँ, इससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि प्यारे मथुरा में असुरों के बीच में हैं, और अभी अभी मथुरा में तख्ता पलट हुआ है, राज्य सत्ता परिवर्तित हुई है, और वहां पर छुप करके हाल प्यारे के ऊपर कोई घात न कर, इसलिए मैं व्याकुल हो गया। तो पृथ्वीतन तथा मम आरती उच्च, हे सहचरी मेरी आरती को, मेरी व्याकुलता को उच्च स्वर में यह बात बढ़ाने वाली नहीं है। पृथ्वीति माने बढ़ाना, पृथ्वी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो बढ़ी हुई है, फैली हुई है, इसीलिए उसका नाम पृथ्वी है। तो पृथ्वीति माने मेरी आरती को, व्याकुलता को ये बात नहीं बढ़ाने वाली है कि सहचर्य बल्लव चंद विप्री होगा, कि श्री बल्लव चंद गोप चंद गोपों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण मुझसे दूर हैं, ये बात मेरी आरती को, व्याकुलता को उतना बढ़ाने वाली नहीं है। मैं सबसे ज्यादा व्याकुल हूँ इसलिए कि कटु भी, कि वे असुर बड़े कटु हैं, वे बड़े घुन्ने हैं, और कहीं बदला लेने के लिए वे तैयार रहेंगे। कटु भी असुर मंडलई परीता, असुर मंडलों से वे घिरे हुए हैं, दनुज पते नगरे यथा से वास। हाय दनुजों के पति माने कंस, उनके नगर में हाय श्री कृष्ण कंस को मारने के बाद में क्यों टिके हुए हैं, लौट करके आके नहीं जाते, वे वहां रुक क्यों गए। तो कृष्ण का मथुरा में निवास करना ये मेरे हृदय में ज्यादा पीड़ा देता है, क्योंकि वे सबके सब असुर बड़े घुन्ना हैं, और वे बदला लेना चाह रहे होंगे, और उनके नगर में कृष्ण क्यों रोक रोक रहे। तो ये विशेष रूप से यहाँ पर कटु कह करके दिखा रहे हैं कि कहीं वे बदला नहीं ले। कहीं मान की लीला में सखी कह रही है चूनली में जाओ लगे कीजिए सुख से। अभी सखी क्यों मान धारण करके बैठी है, एक चुनरी ओढ़ली रख रही है तूने, जाने की ऋतु है, ठंड लगती होगी, सामने कैसी सुंदर शैया है, कैसी सुंदर सौर रखी है, रजाई रखी है, सोती क्यों नहीं आराम से, और ये चुनरी ओढ़ करके रूठ करके तू कोने में बैठी है, चुनरी में जाओ लगे कीजिए सुख से, सुखपूर्वक शयन करना। फिर कह रही है कि मामे की नहीं घून ली, हे श्याम सुंदर मैंने सखी को बहुत समझाया, श्री स्वामी जी नहीं मानी, शैया के ऊपर नहीं गई, अभी मान धारण करके बैठी है, उसे भी कह रहे हैं मैं तो सखी को समझाते समझाते हार गई, मामे की नहीं घून ली, ये बड़ी घूमनी है घूमनी, ये मानेगी नहीं, इसलिए आप इनको मनाइए, ऐसा कहकर के कभी प्यारी के पास में जाती है, कभी प्यारी की प्यारी जी के पास में जाती है, और दोनों के पास में जाकर के किसी तरह से मिलाने की दोनों को प्रयास करती है। क्या प्रीति है कि प्रियालाल को जितनी मिलन की तलब होगी उससे ज्यादा आसक्ति तो इन सखियों में कि प्रियालाल मिल, गरज इनको ज्यादा है, प्रियालाल को जितनी गरज होगी उससे ज्यादा गरज इन सखियों, इसलिए व्याकुल हो जाती है, जब तक ये प्रियालाल मिलेंगे नहीं उनका मान समाप्त नहीं होगा तब तक ये मानेंगे नहीं, तो मानेगी नहीं घूंदी, ये बड़ी घूंदी है, ये मानेगी नहीं, आप इनको मनाइए। तो ऐसे यहां पर कह रहे हैं श्री राधा ने, कह रही हैं कटु भी वे बैल निकालने के लिए कहीं प्रयास कर रहे होंगे, वहां पर कुचक्र चल रहे होंगे कि अस्थि और प्राप्ति ये कंस की दोनों पत्नियां ये कहीं अपने पिता जरासंध उनसे मिलकर के भी मथुरा के ऊपर आक्रमण कराने के लिए तैयारी कर रही होंगी, इसलिए कृष्ण वहां पर काय को रुके हुए हैं, कंस मन मरू गया, आप छुपी हुई, अब लौट करके उनको सुरक्षित ब्रिज में आ जाना चाहिए था। तो ये संघर्ष यहां पर हो रही है, क्योंकि एक परम नियम है कि अनिष्टाशंकानी बंधु हृदयानि भवन्ती, बंधुओं के हृदय सर्वदा अनिष्ट की आशंका करने वाले होते हैं, अनिष्टा आशंकिनी बंधु हृदयानि भवन्ती, अनिष्ट की आशंका करने वाले ही बंधुजनों के हृदय होते हैं, इसलिए श्री राधिका एकदम व्याकुल हो रही है। अब त्रास, यहां त्रास नामक जो संचारी भाव है उसका वर्णन करिए, भय और त्रास इन दोनों में अंतर भी करेंगे, भयानक रस उसका स्थायी भाव है भय, और त्रास ये एक संचारी भाव है, तो त्रास उसे कहते हैं, त्रासक क्षोभो हृदय, हृदय में जो एकाएक क्षोभ उत्पन्न हो जाए उसका नाम है त्रास, और भय उसे कहते हैं जहां पर कि कार्य कारण इनका विचार करते हुए आगा पीछा विचार करके जो हृदय में क्षोभ उत्पन्न होता है उसका नाम है भय, और जहां आगे पीछे का विचार नहीं है, कोई वस्तु सामने आई और उसको देख करके डर रहे हैं उसका नाम है त्रास, तो त्रास और भय इन दोनों में अंतर आगे करें, दोनों में हृदय का क्षोभ होता है, पर एक में आगे पीछे का पूरा पर विचार होता है, एक में पूरा पर विचार नहीं होता है, तो त्रासक क्षोभो हृदय, हृदय में त्रास होना, हृदय में क्षोभ होना, इसी का नाम त्रास है। ये त्रास कैसे उत्पन्न होता है, उसके घटक कौन से हैं, हेतु कौन से हैं, उसके कारण कौन से, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कि तन घोर सत्व उग्र निश्वर तीन मूल रूप से गिनाए, कि बिजली का कड़कना ये त्रास का एक कारण हो सकता है। फिर घोर सत्व, किसी भयानक पशु का दर्शन किया जाए, जीव का दर्शन किया जाए तो भय उत्पन्न हो सकता है। और उग्र निश्वर, एक आए कहीं जोर की आवाज आए तो उससे भी त्रास उत्पन्न हो सकता है। उस समय चेष्टाएं कौन कौन सी होंगी त्रास में, उनका वर्णन कर रहे हैं कि पार्श्वस्था लंबन, लंब पास में जो भी चीज है उसको पकड़ने का प्रयास, कोई भी खड़ा हो उसको पकड़ करके उसको पकड़ने का प्रयास। पार्श्वस्थ आलम, पास में स्थित रहने वाली जड़ चेतन किसी भी चीज को पकड़ना। फिर रोमांच, ये भी उसकी एक प्रतिक्रिया है, त्रास की प्रतिक्रिया है, चेष्टा है। और कंप, कंप आ जाना, स्तंभ जड़ता उत्पन्न हो जाना, और भ्रमादिकृत, और कभी भ्रम भी प्राप्त हो जाना, किसी में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम उत्पन्न हो जाना, भय के कारण किसी भी वस्तु का भय भ्रम उत्पन्न हो जाना, भ्रमादिकृत आदि के द्वारा। और भी बहुत सारी चेष्टाएं हो सकती हैं। तो पास में स्थित वस्तु को पकड़ना, रोमांच, कंप, स्तंभ और भ्रम प्राप्त कर लेना। अब जैसे बिजली से त्रास उत्पन्न हुआ, उसका लक्षण दे रहे हैं कि बाल निविड़या सद्यः ताविता ताविते क्षणा रक्षित श्वेत चक्रोरो कोप गोपी स्तनं धाया, किसी गोपी का स्तनं धाय, गोपी के स्तन का पान करने वाला छोटा सा बालक, दुग्ध मुख बालक, उस समय बाल निविड़या सद्य ताड़ता, तड़ता पर्याप्त मात्रा में, बाल मान पर्याप्त मात्रा में घनी बिजली जब कड़की, कोई घनी बिजली कड़की और बिजली गिरी या बिजली कड़की, तो बाल पर्याप्त मात्रा में निविड़ तड़ता के उत्पन्न होने पर ताड़ते क्षण जिसकी आंखें चौंध आ गई थी, ताड़ते क्षण जिसकी आंखें व्याकुल हो रही थी, आंखें बंद हो गई थी, पार्श्वस्थ आलंब रोमांच ने रक्षित श्वेत चक्रोधा, वह हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसा कहकर के वह पुकारने लगा। कोप गोपी स्तन धया, कोई गोपी के स्तन का पान करने वाला कोई बालक यह जोर से पुकारने लगा। निविड़िया का अंधेरा तो स्तन है, निविड़ का मतलब अंधेरा नहीं होता, नहीं निविड़, निविड़ माने गहर घनी, घनी बिजली, घनी के घनी का वो बिजली होगी तो चमक तो होगी, माने वो उस समय चमक ही होगी। निविड़ तो माने अंधेरा, निविड़ अंधेरा कहते हैं, निविड़ अंधकार, तो अंधकार का विशेषण बन जाए, निविड़ माने गहरा, तो गहरे अंधकार भी हो सकता है, प्रकाश भी हो सकता है। तो बाल माने पर्याप्त मात्रा में, बहुत अच्छी बात है, निविड़ माने घना, घना कहने को, और प्राय निविड़ अंधकार के साथ में ज्यादा प्रयोग में आता है, पर यहाँ निविड़ बिजली माने घनी बिजली, बहुत तेज बिजली बराबर बराबर चमक रही है। तो निविड़ बिजली से पर्याप्त मात्रा में जिसकी आंखें बंद हो गई हैं, ऐसा कोई छोटा सा बालक गोपी संबंध है, वह कृष्ण रक्षा करो, कृष्ण रक्षा करो, ऐसा कहकर के भाई में पुकारने लगा। कभी किसी भयानक जीव को देख करके, प्राणी को देख करके भी त्रास उत्पन्न हो सकता है, उसका लक्षण वर्णन कर रहे हैं कि अदूरम आश्रय दुषी बल्लवांगना स्वम पुंगवी कृति सुरार पुंगवी कृष्ण भ्रमेणाश तरंग दंगिका तमाल मालिन बभू निश्चला कि सुरार पुंगवी सुरारी माने दैत्य, उन दैत्यों में पुंगम माने परम श्रेष्ठ, दैत्यों में परम बलवान एक दैत्य जब पुंग भी करती हो, स्वयं पुंग भी करती हो, अपने आप को बैल का रूप धारण करके अधूरम आसी दुषी ब्रज के निकट ही आ गया। अधूरम माने दूर नहीं है, मतलब ब्रज के पास ही जब आसी दुषी माने आ गया। तो जब दैत्यों में प्रधान वृषभासुर नाम करके अरिष्टासुर नामक कोई दैत्य वह अरिष्ट का रूप धारण करके, अरिष्ट माने बैल, बैल का रूप धारण करके जब अधूरम आसी दुषी निकट आ गया, उस समय बल्लव अंगना कोई गोपी, बल्लव माने गोप, उनकी अंगना उनकी गोपी कृष्ण भ्रमेयाशु तरंग दंडिका, उसने भयभीत होकर के पास में ही एक तमाल वृक्ष था, उस तमाल वृक्ष को ही कृष्ण भ्रमेणो ये कृष्ण ही है ऐसा विचार करके तरंगत अंगिका जो कांप रही थी, जिसका अंग कांप रहा था, ऐसी उसने तमालम आलिंगन बहुत निश्चला, उस तमाल का आलिंगन किया और तमाल का आलिंगन करके वह निश्चल हो गई, वही जड़ हो गई है। तो तमालम आलिंगन बहुत निश्चला, तमाल का आलिंगन करके वह निश्चल हो गई है। कभी उग्र स्वर उसको सुन करके भी त्रास उत्पन्न हो जाता है। तो हरिवंश पुराण में एक चरित्र आया है कि श्री कृष्ण की इच्छा ये हुई कि अब मैं महावन से वृंदावन में आ जाऊं, महावन से वृंदावन में आगमन करूं। तो वृंदावन में आगमन करने के लिए श्री कृष्ण ने एक लीला की, न जाने कहां से एक साथ बहुत सारे भेड़िया महावन में आ गए। श्रीमद् भागवत में तो ये लीला नहीं है, परंतु हरिवंश पुराण में ये लीला कि वहां पर बहुत सारे भेड़िया आ गए। तो भेड़िए जो हैं वो बच्चों को चुरा करके ले जाते हैं, उठा करके ले जाते हैं, इसलिए श्री यशोदा भेड़ियों की आवाज सुन करके, भेड़िए जब रो रहे थे उन भेड़ियों की आवाज को सुन करके एकदम व्याकुल हो गई, और व्याकुल होकर के वे श्री कृष्ण को या तो अपनी छाती से लगाती हैं या अपने आंखों के सामने एक क्षण के लिए भी कृष्ण को छोड़ नहीं है, सदा कृष्ण के पास में ही खड़ी रहती हैं। वे रात भर जगती रहती कि कहीं कोई वृक आ नहीं जाए। तो वही कह रही हैं कि अधूरम हाँ उग्र निस्वदन आकर्ण कर्ण पद्मी विपदम यशोदा विस्फूर्जितम, कर्ण पद्मी कान के पास में विस्फूर्जितम विशिष्ट प्रकृतम ब्रकाराम, ब्रक माने भेड़ियों का दिशा दिशाओं में जो विस्फूर्जित माने रोना शुरू हो रहा है, जो भेड़िया पुकार रहे हैं उनके पुकारने को सुन करके, आकर्ण कर्ण पद्मी उनको कान में सुन करके विपदम यशोदा के ये विपत्ति ही कहीं आ गई है। तो ब्रकों का भेड़ियाओं का प्रकट दिशा दिशाओं में जो विस्फूर्जित माने कठोर स्वर था, और जो कर्ण पद्मी विपदम कानों में विपत्ति की सूचना के रूप में बार बार पढ़ रहा था, उसको सुनकर के श्री यशोदा एकदम व्याकुल हो गई। और यामन निकाम चतुरा चतुरा चतुरा यामन, उन्होंने चार यामों को, रात्रि के चार यामों को निकाम माने पूर्ण रूप में, रात्रि के चार यामों को श्री यशोदा भी कैसी हैं निकाम चतुरा परम चतुर हैं, उन्होंने उन रात्रि के चार यामों में स्वपुत्र अपने पुत्र को एक क्षण के लिए भी पुत्र को देखना बंद नहीं किया, उसकी रक्षा करती हुई रही। सा नेत्र चतुर चरम चिरमात चारो, और उसने अपने पुत्र को नेत्र के चतुर के ऊपर ही चिरम आच चारो सदा सदा रखा, अपनी दृष्टि के भीतर ही उन्होंने श्री कृष्ण को सर्वदा सर्वदा अपनी दृष्टि के भीतर ही रखा है। तो सामान्य यशोदा ने नेत्र चतुर चरम अपनी दृष्टि के भीतर ही चिरम आच चारो अपने पुत्र को सर्वदा सर्वदा रखा। और जैसे जो कैमरा है उसके निगाह में रहते हैं, आप इस समय कैमरे की निगाह में हैं, जैसे ये कहा जाए ऐसे ही श्री यशोदा श्री कृष्ण को अपने नेत्रों की निगाह में ही सर्वदा सर्विलेंस में ही सर्वदा रखती हुई विराजमान होती हैं। तो यामान निकाम चतुरा चतुरा चार यामों को परम चतुर श्री यशोदा ने अपने पुत्र को अपने नेत्र के चतुर के ऊपर नेत्रों के घेरे के भीतर ही चरम आचारो निरंतर निरंतर श्री कृष्ण को रखा। ऐसे ये त्रास जो है उस त्रास का वर्णन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है, आगे त्रास जो है उनके लक्षणों को वर्णन करके रखा। इसी तरह से 33 जो संचारी हैं, उन 33 संचारियों की परिभाषा देते हैं, उनके कारण बताते हैं किस कारण से उत्पन्न हुए, और कारण बताने के बाद में फिर उन 33 संचारियों में क्या क्या चेष्टाएं होती हैं, उनके अनुभव उनका वर्णन करते हैं। नताई गौर हरि हो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की जय हरि को। कितना सुंदर विस्तार।